أما حديث أسامة بن زيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نايركم بمتوم ينسيما قمت على باب الجنة ممن مسمام جيم لانغو بيبوني فإذا عامة من دخلها المساكين tahamaki wengi wengi katika wale ambao wenye kuingia huko peponi ni maskini yani aktharuhum wengi wao aktharu ma yudkhilu aljannata ma yadkhulu aljannata alfuqara wengi kabisa wale ambao wanaingia katika pepo kama ni mafukara lianna alfuqara fil ghalib aqrab ila alibada walkhashya lillah min alaghniya kwa sababu mafakiri mara nyingi mafakiri watu maskini mara nyingi wanakuwa karibu zaidi kwa ibada na kumuogopa Allah azza wa jalla kuliko matajiri. Kwa hiyo wengi katika watu wake watakapoingia katika pepo watakuwa ni maskini kwa sababu ya ule wingi katika maskini ambao wenye kujikimbiliza kwa Mola wao na kumuogopa Mola wao. Lakini hii ikiwa wako kweli katika ibada zao. Baadhi ya watu na umaskini wao. Baadhi ya watu na umaskini wao washirikina wengine na umaskini wao wazinzi wengine na umaskini wao waovu na mtu kama amechukua ahadi mbele ya Allah kwamba ukinipa hizo mali hizo nitavyofanya maovu ya Rabbi bora hata usinipe nibaki hivi hivi tu na wengine si viwete laiti angekuwa mzima ile miguu yake inatembea wallahi balaa lake lingekuwa hali yani zito kabisa maana kiwete anaiba anapita na kigari chake pale alafu anaiba nguo zimeanikwa njiani huyo hana miguu angekuwa na miguu ingekuwaje badala yake sasa mara nyingi watu mafakiri ndio wanokuwa wenye kujikurubisha kwa Allah tizameni wengi wanokaa madarasani ni akina nani matajiri ambao wenye fedha zenye kuwashughulisha wakaacha ibada zao wengine hata kusali asali tunamwambia habari ya kusali anakuambia sala na swali watu ambao hawana pesa mimi na pesa zangu swala yani nikaangaiki sasa nikabarize muda wangu kutia maji kichwani mwilini alafu nikakae na watu wenye kunuka nikasali la sala ni kwa watu ambao hawana fedha na pia watu wenye kiburi kwa sababu ya mali ambazo Allah alizowapa mtume anasema fa idha ammatu man dakhalaha almasakin tahamaki wengi katika wale ambao wenye kuingia katika hiyo pepo ni maskini yani aktharuhum akthar ma yadkhulu aljanna alfuqara wengi katika wale ambao wenye kuingia katika pepo ni masikini lianna alfuqara fil ghalib aqrab ila alibada kwa sababu mafakiri mara nyingi wanakuwa hapo karibu zaidi katika ibada wal khashyata lillah na kumuogopa Allah azza wa jalla kwa baadhi ya kati wewe usikasirike Allah kukupa hali ambayo uko nayo ya umaskini si unapata riziki ya kusimamisha mgongo wako si unapata haja ya kuziba aibu yako basi mshukuru Allah katika hilo alafu atizame wale ambao Allah kawakujulia katika neema wana magari wana manyumba wana khairi yani Allah kawapa khairi kwa maana kawapa mali nyingi tizama hali zao zilivyo sala hazina umuhimu kwa wao zaka hawajui hata kiwango chao tizama wanavyoendeshwa mbio ya dunia yao hawana habari hata ya kumdhukuru Mola wao adhkari hawana sala hawana ibada hawaunganishi koo zao bali wana kibri katika uhai wao watu ni wastarehe na mambo mengine tu wengi katika wao katika sura hii Allah anasema kalla hapana innal insana la yatgha hakika mwanadamu utakabari uone kibri huwa ni mwenye kujikweza araahu staghna anapojiona amejitosheleza والغني يرى انه مستغن بماله نتاجيري anajiona yeye amejitosheleza kwa mali yake nani wakumsumbua anachokitaka anakifanya akitaka mke wa mtu anapata akitaka kusumbua jamii anasumbua akitaka heshimiwe katika familia ataheshimiwa si ana mali watu wanaheshimiana kwa mali wewe baki na mvi wako tu ndio maana watu wanazungumza hivi mvi haona nafasi ukoona labda utaheshimiwa kwa sababu ya utu uzima la watu wanatukuzana kwa sababu ya mali raaitu an-nas qad dhahabu ila man lahu dhahabu wa man laysa lahu dhahabu fa'anhu an-nas qad dhahabu wa raaitu an-nas munfaddah ila man lahu al-fidda wa man laysa lahu al-fidda fa'anhu an-nas munfaddah wa raaitu an-nas qad malu ila man lahu malu wa man laysa lahu malu fa'anhu an-nas qad malu nimeona watu wamekwenda dhahabu ila man lahu dhahabu kwa mwenye dhahabu na yule ambaye hana dhahabu watu wanamkimbia raaitu an-nas qad malu watu nimeona wamemili kwa yule ambaye mwenye mali wa man laysa lahu malu fa'anhu an-nas qad malu si utaona watu wanajipapatikisha kwa sababu fulani ana kingi, watu watahangaika, wataenda, watajisogeza kwa sababu ni watu wa maslahi, kwa sababu ni watu wa manufaa. Kwa hiyo wanaishi na mtu kwa manufaa, wanajua tutapata kitu pale, kwa hiyo watu wataelekea kwake yeye. Wa ra'aytu an-nasa qad infadhu ila man lahu al-fidda wa man laysa lahu al-fidda fa'anhu nasu munfadha, mtu ambaye ana fedha watu watamfuata, na mtu ambaye hana kitu, hana fedha, watu wanamkimbia. Qala, nasema wal ghaniy yara annahu mustaghnin bil malihi, na tajiri huwa anajiona amejitosheleza kwa mali yake. Fa huwa aqallu ta'abudan min al-faqir, lakini sasa yeye utamkuta ni mwenye uchachi wa ibada kuliko maskini. Wa in kana min al-aghniya man ya'budu Allah akthar min al-fuqara, lakini al-ghalib anasema wa in kana min al-aghniya man ya'budu Allah akthar min al-fuqara, lakini wapo katika matajiri ambao wenye kumwabudu Allah, lakini wengi katika hao ni mafukara ndio ambao wenye kumwabudu Allah zaidi. Lakini al-ghalib anasema, lakini mara nyingi mtume anasema wa ashabul jadd mahbusun, na wale watu wenye vyeo, watu wenye hadhi, watu wenye utajiri wamezuiliwa kuingia peponi. Yani ashabul hadhi wal ghina mahbusuna lam yadkhulul jannata ba'd, maana yake maneno ya mtume, watu wenye hadhi na utajiri wamezuiliwa hawakuingia peponi bado. Alfuqara yadkhuluna aljanna qabla alaghniya, mafakiri wataingia peponi kabla ya matajiri. Ghaira anna ashabin nar qad amarahum qad umira bihim ila an-nar, kati ambapo watu wa motoni tayari washaamrishwa kuelekea katika pepo. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ittala'tu fil nar faraaitu akthara ahliha al-fuqara al-aghniya wan-nisa, nimetazama katika moto nikawakuta wengi katika watu wake, nikawakuta wengi katika watu wake ni wanawake na matajiri, ni wanawake na matajiri. Faqassama ar-rasul an-nasa ila aqsamin thalatha, mtume akawagawa watu katika makundi matatu. Ahlun nar dakhalun nar a'adhana Allah wa iyyakum minha, watu wa motoni walioingia motoni Allah tukinge sisi na nyinyi. Wa minha, katika hao yani atukinge Allah na moto. Wal fuqara dakhadhul janna, na mafuqara mengia peponi. Wal aghniya min al mu'minina, na hao matajiri katika waumini. Mawqufuna mahbusuna ila an yasha Allah, wamezuiliwa wamesimamishwa mpaka Allah atakapo. Amma ahlun nar fa akhbara ar-rasul wa huwa as-sadiq al-masduq anna 'ammata man dakhalaha an-nisa, ama watu wa motoni mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa habari mkweli tena mwenye kusadikishwa mtume huyo katika anayosema, kwamba wengi katika wale watakaoingia katika moto, aktharu man yadkhulun nara an-nisa'u, wengi katika wale ambao wataingia motoni ni wanawake. Liannahunna ashabu fitna, kwa sababu wanawake ni watu wa fitna. Walihadha qala lahunna ar-rasul yawma idi min al-a'yad, kwa ajili hiyo mtume akawaambia wanawake siku moja katika idi, miongoni mwa idi za Kiislamu, ya ma'ashara an-nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka, walau min huliyikunna, hata kwa mapambo yenu toeni sadaka katika njia ya Allah. Fa inna kunna aktharu ahli an-nari, kwa sababu nyinyi ni watu wengi sana katika moto. Qalu ya Rasulullah lima, kwa nini? Wakamuuliza mtume wa Allah, kwa nini? Qala, mtume akamwambia, li anna kunna tukthirna al-la'na, kwa sababu nyinyi mnakithirisha la'na. Wa takfurna al-ashira, na mnakanusha haki za waume wenu. Takfurna al-ashira, tukthirna al-la'na ay as-sab washatam, mnatusi mnashutumiana. Falisanuhunna lisalitun, ndimi zao wanawake ni nyepesi katika kuvamia haki za wenzao. Wakaiduhunna adhim, na vitimbi vyao ni vikubwa. Ndio maana mtume akasema mnakithirisha laana kwa sababu ya ndimi zao. Watasengenyana mwanzo hadi mwisho, watamalizana hapo kwa kumsema fulani, kwa kumtaja fulani. Haya ndio mambo ambayo yanakupelekea kuingia motoni. Kadhalika kujibu vibaya waume zao, kadhalika kutusi na mfano hayo. Watakfurna al-ashira ay al-maashir wa huwa az-zawju al-muashir, na mnakanusha haki ya yule ambaye mnachanganyika naye katika ndoa na yeye ni mume. Law ahsana ilayha ad-dahra kulla, laiti mwanamme akimfanyia wema mwanamke muda wake wote, umri wake wote, maisha yake yote, au anamfanyia wema ad-dahra kulla, mwaka mzima anamfanyia wema. Thumma ra'at sayyi'atan wahidan, kisha yule mwanamke yule akauona ubaya mmoja tu kwa mwanamme. Qalat, mwanamke atasema, ma raaitu khairan qattun, wallahi sijapata kuona mimi khairi yoyote kwake yule. Usimuone vile yule, muovu, muhuni, mbaya mwanamme yule, usimuone vile yule. Hawa ndio wanawake walivyo. Mtume anasema lau kama mmoja wao ataki mwanamme atamfanyia wema mwanamke umri wake wote, kisha mwanamke akaona uovu mmoja tu, atasema ma raaitu khairan qattu, mimi sijapata kuona heri yoyote kwake, hana lolote, muovu kama yeye hakuna duniani. Takfurna ni'ma wala tukiru biha, nyinyi mnazikanusha ni'ma wala hamzi kubali. Wa fi hadha alhadith dalilun ala annahu yajibu ala alinsan an yahtariza min fitna alghina, na katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba inawajibika kwa mwanadamu kujikinga na kujiepusha na fitna ya utajiri. Fa innal ghina qad yutghi, kwa sababu ule utajiri huenda ukamtoa katika njia ya sawa. Wa qad yuaddi bi sahibi ila al-ashr wal batr wa radd al-haqq wa ghamt an-nas, na huenda kamfikisha mtu wake katika uovu na kujiona na kuipinga haki na kuwadharau watu. Fahdhar ni'matayn, tahadhari na hizi ni'ma mbili, alghina wasiha, utajiri na afya. Walfaragha aidan sababu lilfitna, na mtu kuwa na faragha nzuri muda ni sababu ya fitna. Mambo haya matatu jitahidi yani kumomba Allah akusaidie, asiha walfaragha walghina, mimma yaghbunu fiha kathiru min an-nas, katika mambo ambayo yanapunjwa ndani yake wengi katika watu. Mtume anasema ni'matani maghbunu fihima kathiru min an-nas, asiha walfaragha. Walfaragha fil ghalib yati min alghina, na faraha mara nyingi inakuja kwa utajiri. Lianna alghina mutafa an kulli shay'in wa mutafarriq, kwa sababu tajiri alghani amekuwa amejitosheleza, amejizuia na kila kitu na anakuwa ni mwenye faraha. Nas'alullaha an yu'idhana wa iyyakum min fitnati almahya walmamat wa fitnati almasih ad-dajjal, na mwomba Allah tukinge sisi pamoja na nyinyi kutokana na fitna ya uhai na kifo na fitna ya masih ad-dajjal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik.